26वां सर्ग। वैराग्य की उत्पत्ति के लिए विविध दोषों द्वारा कालाधीन संसार की अनेक दुर्दशाओं का वर्णन। काल ऐसा करे उससे तुम्हारा क्या बिगड़ता है, ऐसी आशंका कर काल आदि सब वस्तुओं में आगे अपनी दोष दृष्टि दर्शाने वाले श्री रामचंद्र जी उसके फलभूत वैराग्य को दिखलाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, जब इस संसार में पूर्वोक्त काल आदि का इस प्रकार का चरित्र 76 पेज 77 सर्ग 26 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 77 है, तब भला बतलाइए तो सही, इसमें मेरे जैसे मनुष्यों का क्या विश्वास हो सकता है। मुनिवर, यह बड़े दुःख का विषय है कि शब्द आदि विषयों के विस्तार में दक्ष इन देव आदि पूर्व जन्म के कर्म आदि से प्रपंच रचनाओं द्वारा मोहित हुए हम लोग विकृत पुरुषों गुलामों के समान एवं वनमृगों के समान स्थित हैं, अर्थात जैसे विकृत पुरुष कृत दास अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकता और जैसे व्याधों द्वारा मधुर ध्वनि से विमोहित मृग कुछ भी चेष्टा नहीं कर सकते, वैसे ही देव आदि द्वारा मोहित हम लोगों की अवस्था है। यह काल सदा अपना पेट भरने में ही लगा है और इसका चरित्र बड़ा गर्हित है। यह जिन लोगों की भोग तृष्णा और जीवित तृष्णा पूर्ण नहीं हुई है उन्हें आपत्तियों से परिपूर्ण संसार में गिराता है। मुनिश्रेष्ठ, जैसे अग्नि उष्ण और प्रकाशपूर्ण ज्वालाओं से दाह्य पदार्थों को जला देती है, वैसे ही यह संहारकारी काल भी दुराशाओं से हृदय को जलाता है और दुष्ट चारित्र्य से बाहर भी जलाता है। कालमर्यादारूप कृतांत की प्रिय भार्या इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति कराने वाली यह नियति स्त्री होने के कारण स्वभावतः चंचल है। यह समाधि में तत्पर लोगों के ऊपर भी हाथ फेर लेती है और उनके धैर्य की तो यह महाशत्रु है, उसे टिकने नहीं देती। जैसे सांप वायु को निगल जाता है, वैसे ही यह क्रूर कर्म करने वाला कृतांत तरुण शरीर को बुढ़ापे में पहुंचाकर सब प्राणियों को निरंतर निगलता रहता है। यह काल निर्दयों का राजा है, किसी आत प्राणी के ऊपर भी दया नहीं करता। सब प्राणियों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया है। 16 वर्टिकल बार मुनिवर, संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें किसी का भी ऐश्वर्य पूर्ण नहीं है, सभी तुच्छ ऐश्वर्य वाले हैं। जितने भी विषय हैं वे सभी भयानक हैं, उनसे अनंत दुःख की ही प्राप्ति होती है। आयु अत्यंत चंचल है, उसके जाने में कुछ भी विलंब नहीं होता और बाल्यावस्था मोह में ही बीत जाती है। सभी संसारी पुरुष विषयों के अनुसंधान से ही कलंकित मलिनचित्त है, बंधु बांधव संसार रूप बंध के लिए रज्जु रूप हैं। सभी भोग संसार रूपी महारोग हैं, अर्थात जैसे अपथ्य सेवन से रोग नष्ट नहीं होता, वैसे ही भोगों के सेवन से संसार रूपी महारोग बना रहता है, अतएव उन्हें मूर्तिमान महारोग ही समझना चाहिए। सुख आदि की तृष्णाएं मृगतृष्णिका के अनुरूप हैं, इंद्रियां ही अपनी शत्रु हैं। सत्य ज्ञान आदि रूप वस्तु ब्रह्मा अज्ञानवश असत्यता देहादिता को प्राप्त हो गई है। बंधन का हेतु होने से मन आत्मा का शत्रु है एवं मन में अहम ऐसा अभिमान करने से मनोभूत हुआ उक्त आत्मा आत्मा को आत्मभूत मन से ही दुःखी करता है। अहंकार अभिमान प्रधान अंतःकरण आत्मा के कलंक का कारण है, अर्थात स्वरूप को दूषित कर देता है। बुद्धियां अध्यवसायात्मक वृत्तियां बड़ी मृदु हैं, आत्मनिष्ठा की दृढ़ता से रहित हैं। क्रिया अर्थात शारीरिक प्रवृत्तियां क्लेशकारिणी हैं। लीलाएं मानसिक चेष्टाएं स्त्री पर ही केंद्रित हो गई हैं, अर्थात उनकी विषय केवल स्त्रियां ही हो गई हैं। वासनाओं के विषय ही लक्ष्य हो गए हैं, यानी विषयों की ओर ही वासनाएं दौड़ती हैं। आत्मस्फूर्ति रूप चमत्कार नष्ट हो गए हैं, स्त्रियां दोषों की पताका के सदृश हो गई हैं और संपूर्ण विषय निरस हो गए हैं। मुनिवर, सत पदार्थ ब्रह्मा कार्य कारण संघात रूप से देह इंद्रिय आदि रूप से जाना जाता है, अर्थात संसारी लोग देह इंद्रिय आदि को ही आत्मा समझते हैं। चित्त अहंकार में प्रविष्ट किया गया है, अर्थात लोगों का चित्त अहंकार से परिपूर्ण है। जितने पदार्थ हैं वे नाश से ग्रस्त हैं, विनाशी हैं। उक्त अनित्य पदार्थों का जिसमें लय होता है उस पेज 78 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। आत्मा को कोई नहीं जानता। श्रेष्ठतम बुद्धि ने सभी के अंतःकरण को व्याकुल कर रखा है। किसी का अंतःकरण सुखी नहीं है, केवल दुःख ही दुःख छाया है। रागरूपी रोग दिन दिन बढ़ रहा है, वैराग्य का कहीं पता नहीं है। आत्मदर्शन शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है और तमोगुण बढ़ रहा है। सत्वगुण का कहीं पता नहीं है एवं तत्वपदार्थ अत्यंत दूर है। जीवन अत्यंत अस्थिर है, मृत्यु आने के लिए तत्पर ही है, का सर्वथा विनाश हो गया है और लोगों का तुच्छ विषय में अनुराग नित्य बढ़ता जा रहा है। मति मूर्खता से मलिन हो गई है। शरीर का अंतिम परिणाम एकमात्र नाश ही है, अर्थात उसको अवश्य नष्ट होना है। शरीर में बुढ़ापा मानो प्रकाशित हो रहा है और पाप खूब दमदमा रहा है। दिन प्रतिदिन जवानी प्रयत्न पूर्वक भाग रही है। सत्संगति का कहीं पता नहीं है। जिससे दोहक से छुटकारा प्राप्त हो जाए ऐसी कोई गति नहीं है और सत्यता का उदय तो किसी में भी नहीं दिखाई देता। अंतःकरण मोहजाल से अत्यंत आच्छादित सा हो गया है। दूसरे को सुखी देखकर होने वाले संतोष का कहीं पता ही नहीं है। उज्ज्वल करुणा का उदय कहीं नहीं होता और नीचता न मालूम कहाँ से चली आ रही है। धीरता अधीरता में परिणत हो गई है। संपूर्ण जीवों का जन्म और मरण या ऊर्ध्वगमन और अधोगमन ही एकमात्र काम है। दुर्जन का संग पद पद पर अति सुलभ है, सज्जन की संगति अति दुर्लभ है। संपूर्ण पदार्थ उत्पत्ति विनाशशील हैं और वासना पदार्थों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती, वही संसार में बंधन करने वाली है। काल नित्य प्राणियों के झुंड को न मालूम कहाँ ले जाता है। दिशाएं भी जिन्हें काल से हरे जाने का भय नहीं है, नहीं दिखाई देती, नष्ट हो जाती हैं। देश भी अदेश हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है और पर्वत भी टूट जाते हैं, फिर मेरे सदृश जंतु की स्थिरता में क्या विश्वास है। सन्मात्र स्वभाव वाला ईश्वर आकाश को भी खा जाता है, चौदहों भुवनों को नष्ट कर देता है और पृथ्वी भी उसी से नष्ट हो जाती है, फिर मेरे जैसे जीव की स्थिरता में क्या विश्वास है। समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी टूट पड़ते हैं और सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं, फिर मेरे जैसे जन की स्थिरता में क्या विश्वास है। बड़े बड़े पराक्रमी दैत्यों को भी ईश्वर नष्ट कर देता है। ध्रुव के जीवन का भी कोई निश्चय नहीं है और अमर भी देवता भी मारे जाते हैं, फिर मेरे जैसे जीव की स्थिरता में क्या विश्वास हो सकता है। वह इंद्र को भी अपने मुंह से चबा डालता है, यम को भी अपने कार्य से विरत कर देता है यानी नष्ट कर देता है और उसी से वायु भी अभाव को प्राप्त हो जाता है, फिर मेरे जैसे प्राणी में स्थिरता की क्या आशा। चंद्रमा भी शून्यता को अभाव को प्राप्त हो जाता है, सूर्य के भी खंड खंड हो जाते हैं और अग्नि भी भग्न हो जाती है अर्थात शांत हो जाती है, फिर मेरे जैसे प्राणी की क्या आशा है। ब्रह्मा की भी अवधि है, अर्थात ब्रह्मा की भी समाप्ति का अवसर नियत है। अजन्मा विष्णु का भी सहार होता है और शिवजी भी नहीं रहते, फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता की आशा केवल दुराशा ही है। काल का भी जो विनाश करता है, नियति को भी नष्ट कर डालता है और अनंत आकाश को नष्ट कर देता है, वह भला मुझे कहाँ छोड़ेगा, इसलिए मेरे जैसे जीवों की स्थिरता का कभी भी विश्वास नहीं हो सकता, जिसका कानों से श्रवण नहीं होता, वाणी से कथन नहीं होता और नेत्रों से दर्शन नहीं होता। ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं भ्रांति उत्पन्न करने वाले किसी सूक्ष्म तत्व से चौदहों भुवन अपनी आत्मा में माया द्वारा दिखलाए जा रहे हैं। अहंकारांश को प्राप्त होकर सबके मध्य में निवास करने वाला वह तत्व। 78 पेज 79 26 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। तीनों लोकों में स्थित प्राणियों में से जिसे नष्ट नहीं करता ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। 7:32 वर्टिकल बार 79 उसकी सर्वनाशकता का उत्पादन करने के लिए निरंकुश स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे पर्वत शिखर से वेगपूर्वक बहता हुआ जल गोल पत्थरों को नीचे की ओर ले जाता है, वैसे ही अवश्य 3 रतभूत सूर्य को ईश्वर चट्टान पर्वत और परिखाओं में हाँकता है। जैसे पका हुआ अखरोट का फल कठिन छिलके से घिरा रहता है, वैसे ही वह मध्य में स्थित देवता असुर आदि का निवास पृथ्वी रूप गेंद को देवताओं के निवास भूत ज्योतिषक्र से चारों ओर से व्याप्त किए हुए हैं। स्वर्ग में देवता, भूलोक में मनुष्य और पाताल में सर्पों की उसी ने कल्पना कर रखी है। वह जब इच्छा होती है तभी उन्हें जीर्ण शीर्ण दशा को प्राप्त करा देता है। भाव यह कि इस जगत का अत्यंत पराधीन होना बड़ा भारी दोष है, ऐसे अन्याधीन जगत में आस्था करना मूर्खता ही है। जगत के अधिपति के साथ हुए रण में विजयी अतेव पराक्रम पूर्ण कामदेव अनुचित रूप से जगत को अपने वश में कर अपना प्रभाव दिखा रहा है। जैसे मत गजराज मद से चारों ओर दिशाओं को सुगंधित करता है, वैसे ही वसंत ऋतु पुष्पवृष्टि द्वारा चारों ओर दिशाओं को सुगंधित कर चित्त को चंचल कर देती है। अनुरागयुक्त महिलाओं के चंचल लोचनों के कटाक्ष विक्षेप के लक्ष्य बने हुए मन को महान विवेक भी स्वस्थ नहीं कर सकता। दूसरों का उपकार करने वाली, दूसरों के दोहक से अति संतप्त और अपनी आत्मा को शांति देने वाली शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष ही सुखी है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले कालरूपी बड़वाग्नि के मोह में गिरने वाले जीवन रूपी सागर के तरंग के समान पदार्थों को कौन गिन सकता है? जैसे सागर में उत्पन्न होकर बड़वाग्नि के मोह में गिरकर नष्ट होने वाले अनेक कल्लोलों को कोई गिन नहीं सकता, वैसे ही संसार में उत्पन्न होकर काल के मोह में गिरने वाले असंख्य जीवों को गिन सकने की किसमें शक्ति है? दोषरूपी झाड़ियों में स्थित मृगों या पक्षियों के तुल्य सभी मनुष्य अज्ञान से दुराशारूपी जाल में बंधकर जन्मरूपी जंगल में विनष्ट हो गए हैं। अर्थात जैसे झाड़ियों में बैठे हुए मृग या पक्षी स्वाद लोलुपता के कारण अज्ञान से जाल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही दोषपूर्ण मनुष्य अज्ञान से दुराशाबद्ध होकर जन्मरूपी जंगल में नष्ट हो जाते हैं। इन संसारी लोगों की आयु विविध जन्मों में पूर्वोक्त दोषों से होने वाले कुकर्मों से, कामें और निषिद्ध कर्मों से नष्ट हो जाती है। उनका फल जो स्वर्ग नरक आदि है, वह आकाश में वृक्ष हो और उस वृक्ष में लता भी हो, उस लता से गले में फांसी देकर मनुष्य लटका दिया जाए, उसके समान अंत में पतन कराने वाला ही है। उसकी निवृत्ति के लिए उपाय करना तो दूर रहा, परंतु उसका विचार करने वाले लोग भी हमें नहीं दिखलाई देते। 33-42 ऋषिप्रवर, इस संसार में चंचल और मंद बुद्धि से युक्त लोग, आज उत्सव है, यह सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिए, ये हमारे बांधव हैं। विशिष्ट भोगों से युक्त यह सुख है, यों वृथा ही अनेक संकल्प विकल्प कर नष्ट हो जाते हैं। 43 वर्टिकल बार 26वां सर्ग समाप्त। इल्डी या आदित्य तिष्ठन इत्यादि श्रुति से अपने में अधिष्ठित ईश्वर से प्रेरित होने वाला एवं चट्टान पहाड़ आदि दुर्गम स्थानों में किरण रूपी घोड़े के पैरों से चलते हुए से सूर्य में रथ की कल्पना की गई है।